Wojtka Budzi. Też przyszedłem z teczką, jak to chwilę temu było śpiewane, ale akurat młotkowym nie jestem. Proszę Państwa, będziemy grać tak jak Iga Świątek. Chodzi o to, by skutecznie, przyjemnie się obudzić, no i też odpowiednio nastroić. Do szóstej będziemy sobie przypominać, co daje pozytywne myślenie. No, pomaga też na pewno właściwe nastawienie. Niezmiennie na program Trzeci Polskiego Radia. Minęła czwarta, dokładnie 30 sekund temu. Michał Żołądkowski, Irena Dan, odwrotnie powinno być, Kinderstuba. Irena Dan, Michał Żołądkowski, zapraszamy Państwa do szóstej, bo nami już coś zaczyna świtać. I jeżeli chodzi o muzykę, no to zdecydowanie music non-stop. Na początek Kent. pytała mnie, czy mogę się do ciebie przyłączyć. Uwierz mi, nie wyglądasz na takiego, który zwykle jest sam. Bo nie, pyta się mocno, mijając we mnie swój wzrok, czy chcę być sam w taki wieczór, gdy ona jest tu i szuka kogoś takiego jak ja. W taką noc jak ta. Chronimy się przed światłem dnia. Zbiegując jej róg, dobrze wiedziałem już, że nie robi tego pierwszy raz. I niech mam no to. Inny niż tylko jeszcze sobie dośpiewać, na przykład modylem jestem, a śmiało zachęcam. Dzisiaj jest dzień pozytywnie zakręconych, więc od już samego rana warto świętować. 4:09, trójka budzi, co daje pozytywne myślenie. 7 korzyści sobie wynotowałem i będziemy je do 6 odliczać. Po pierwsze, obniża poziom stresu i myślę, że tak samo jak to nagranie tytułowe z 14 płyty grupy Rush, czyli w trójce Roll the Bones. Made it our dance. Right. W programie trzecim, 18 minut po czwartej, 17 dzień sierpnia. Tego dnia to było 25 lat temu, no straszne. W wypadku samochodowym zginęli przecież mistrzowie olimpijscy. Tyczkarz Tadeusz Ślusarski i kulomiot Władysław Komar, też warto przypomnieć, Władysław Komar. No kilka bardzo ciekawych ról filmowych zagrał m.in. w Przyłbicach i Kapturach, Mów mi Rockefeller, czy też pamiętny Uszaty w filmie Killer. To teraz tak na sportowo sobie trochę zagramy w trójce. Daria ze Śląska. Miałam zagrać na bis, światła, dywanik w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. My heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. ever be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? Cała godzina do wschodu słońca, bo mamy 26 minut po czwartej, czyli jeszcze 55 minut zachodzi przed 20 dzisiaj, dokładnie za dwie. A w międzyczasie z ciepłymi słowami w postaci życzeń warto na przykład zatelefonować się do Anity i Jacka. Oni mają dzisiaj imieniny. No to solenizantom w Trójce też pośpiewa Urszula.

do słuchania z sentymentem Trójka Budzi. Rant, Pet Shop Boys z lat 80., a ich najnowsze nagranie, no bo niezmiennie działają, ostatnio na miejscu 10. listy przebojów Trójki, The Lost Room, czwartek mamy dzisiaj, czyli 72. wydanie listy coraz bliżej. Piątek od 19. tradycyjnie Tomek Miara zacznie odliczać, tylko musi mieć precyzyjne informacje, a to już jest Państwa zadanie, czyli głosowanie na stronie Trójki do piątku, do południa. No i jest też jedna z propozycji bardzo ciekawa do listy. Tu i teraz Post Malone, Overdrive, a do piątej już tylko 18 minut. Nie musi się bać, ty chcesz tam płacz i szukać wiatrów w żeby dziś jak najwięcej tych zachwytów i wzruszeń na Państwa czekało. Pocałuj noc, Warius Manks, 12 minut do 5, Wschód Słońca, 5:21. No, śmiało można się całować, nie tylko noc. To teraz La Luna nam pośpiewa, 65 lat dzisiaj kończy. Wokalistka, której taki pik popularności przypadł na drugą połowę lat 80. to Belinda Carlisle. Na ulicach,